Biografii, memorii. Biografia unei capodopere. Trilogia lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Apus de soare, Viforul, Luceafărul. Prezintă Nicolae Carandino. Printre personalitățile care s-au manifestat în apropierea primului război mondial, puțini au avut la noi strălucirea lui Barbu de la Vrancea. Orator, avocat, novelist, autor de teatru, el a izbutit să fie în toate aceste domenii pe locul de frunte, fără să depună parcă un efort deosebit, în așa măsură darurile firești îl distingeau de la primul cuvânt scris sau rostit. Magia sa fizică trebuie de asemenea numărată printre cauzele cele mai importante ale extraordinarei sale comunicări. Barbu de la Vrancea trecea totdeauna rampa, fie că vorbea la Dacia sau în Parlament, fie că scria teatru sau literatură curentă. Lumea se obișnuise să-l vadă și să-l audă ca orator de bară, ca vorbitor parlamentar sau de adunare publică, să-l vadă înfruntând și biruind pe cei mari, fiindcă trebuie să știm că adversarii lui de la Vrancea erau atunci Tache Ionescu, Alexandru Juvana, Vasile Morțun, Alexandru Lahovari. Trebuie menționat însă că oratorul, ca și scriitorul de la Vrancea, recunoșteau în activitatea lor un singur fir de conducere, chestiunea națională. În această expresie se concentra atunci aspirația marii uniri, se plămădea sufletul dezrobitorilor, creștea acel consens de gând și de inimă care urma să dea configurația spirituală mult visatei și mult așteptatei României. Textele oratorice ale lui de la Vrancea, recitite, au frumusețea lor, dar așa cum se întâmplă la marii vorbitori ai tuturor timpurilor, cuvântul tipărit rămâne în comparație sărac și ne dă doar prilejul de a evoca personalitatea clocotitoare a celui care știa să culeagă în același timp aplauzele mulțimilor, lauda oamenilor de litere, admirația juriștilor, recunoașterea oamenilor de stat. În lumea culturală a timpului îl vedem în societatea lui Caragiale și a lui Vlăhuță, admirator al lui Grigorescu, al lui Andreescu, al sculptorului Constantin Georgescu, dar păstrând în relațiile lui cu toți aceștia, pe de o parte, o nedezmințită dăruire sentimentală, iar pe de alta acel risc al adevărului care ușurează o inimă pentru a răni pe cealaltă. Nimeni nu l-a putut împiedica vreodată pe de la Vrancea de la nevoia și de la datoria de a-și manifesta convingerile, chiar dacă aceste convingeri ne mulțumeau personalități sau partide. Iar expresia lui, dincolo de idei și de argumente, îmbrăca haina unui stil. Așa cum singur spunea, ideile sunt reci ca și clapele unui pian. Trebuie să vină căldura sentimentală a artistului ca să combine din ele o rapsodie plină de viață. Darul vorbirii, acel dar pe care de la Vrancea l-a risipit la Dacia, la arenele romane, la cercul militar, la Ateneu Român, la bară, în Parlament și oriunde de-a lungul și de-a latul țării îl chema ardența chestiunii naționale, nu era unul obișnuit. Oratorul se afirma în primul rând artist și acest lucru îl ratificau din plin scrierile lui de teatru și de literatură. Din cântecele și din legendele copilării, din vorbirea țăranilor, din cronici vechi și din scrieri noi, de la Vrancea și-a făurit o limbă a lui, plină de elan romantic și de parfum secular, o limbă de îndrăzneli naturaliste și de lirice fantezii. Ideile erau ale timpului. Scriitorul le-a împrumutat de la Schiller, de la Shakespeare, de la Zola, dar suflul era neîndoielnic românesc. Așa cum românească îi rămâne opera. Posteritatea a optat în mod evident pentru dramaturg, iar dincolo de poezia ușor memorialistică a bunicului și a bunicii, de romantismul trubadurului și de realismul lui Hagi Tudose, de la Vrancea rămâne pe vecie însuflețitorul lui Ștefan. Cum s-a născut capodopera, această trilogie despre care a vorbit secolul românesc? Întâi, Vina trebuie căutată la cel pompilu Eliade, fiindcă de la el toate au pornit în ceea ce privește marea dramaturgie românească, și Caragiale, și Davila, și Victor Eftimiu, și mai ales de la Vrancea. Atmosfera, să o recunoaștem, era foarte prielnică. Marii regizori și mari actori ai Teatrului Național, care interpretau cu atâta dăruire pe mari clasici străini, așteptau cu nerăbdare pe acel scriitor care să evoce figurile cronicilor moldovene și muntene. Cât privește opinia publică, reîntregirea era în aer. Acțiunea Ligii Culturale ținea treze pretutindeni toate cugetele. De la oratoria care însuflețea masele însă și până la prezența scenică, nu mai era decât un pas de făcut. Prietenia și considerația lui Caragiale au fost desigur decisive. Se cunoaște celebra butada celui care a scris scrisoarea pierdută către autorul Viforului: Il n'y a que vous et moi, et surtout moi. Nu există decât dumneata și eu, dar mai ales eu. Davila, mai străin de climatul politic imediat, a scris pentru eternitate Vlaicu Vodă. Trilogia lui de la Vrancea corespundea însă momentului românesc și mondial, pregătea adică pe plan teatral și dramatic mobilizarea conștiințelor românești în jurul celei mai mari figuri istorice pe care avusese țara, în jurul aceluia care însemnase în politică și în cultură un apogeu. Apus de soare în Deosebi a fost un eveniment care de la prima ridicare de cortină a marcat epoca. Așa cum se întâmplă de obicei în fața operelor excepționale care sparg tiparele curente, critica a rămas nedumerită. Sunt desigur multe adevăruri exacte în cele ce au scris Titu Maiorescu, Lovinescu, Davila, Mihail Dragomirescu. Observațiile lui Titu Maiorescu din jurnal rămân și până astăzi turburătoare. Actul întâi splendid, apoi scade interesul de tot. Actul 4 deprisos și imposibilele scene, rana la piciorul lui Ștefan arsă cu fierul roșu, desfârâie carnea, el apoi îmbrăcând cizma, ieșind să taie capul la trei boieri. Paranteză, nu domnii însuși tăiau capul. Închide paranteza. Iorga s-a oprit la virtuala drama adulterină. Ion Trivale la cea psihologică. Lovinescu la lipsa ei de conflict. Intuiția de creator a lui Caragiale a fost cea mai aproape de adevăr când se opunea la atmosfera subțire de ceață luminoasă care învăluia în piesă țarini și cețuri moldovenești. Apus de soare nu are în sensul didactic al cuvântului acțiune. Adevărul istoric este prelucrat, eroul principal murind încă de la începutul piesei. Toată lumea era de acord că de la Vrancea scrisese un bazm încântător, nimeni nu-și dădea seama însă că el crease singura dramă istorică valabilă după Vlaicu Vodă. Și aceasta, fiindcă izbutise să dea viață eroului principal, să înfățișeze pe scenă, în trăsături poate insuficiente, poate îngroșate, pe acela care va rămâne însă pentru totdeauna întipărit în mințile urmașilor, așa cum el l-a închipuit. Premiera a avut loc la 2 februarie 1909. Viforul s-a reprezentat în stagiunea viitoare din același an, 26 noiembrie, iar Luceafărul s-a înfățișat publicului la aproximativ un an interval, 8 decembrie 1910. De la Vrancea n-a urmărit desigur în mod deliberat să ofere teatrului și literaturii noastre echivalentul romanticii trilogii schilleriene, Wallenstein's Lager, Piccolomini și Wallenstein's Tod. Dar în ciuda inegalității de valoare a celor trei piese, există între ele un fir conducător, și anume figura centrală a domnitorului moldovean, care își afirmă atât sub Ștefăniță cât și sub Petru Rareș mesajul istoric. Dincolo însă de analogii pur formale, se cuvine să subliniem realitatea influențelor shakespeariene. Au fost critici care au aflat izvoarele lui de la Vrancea în Richard al III-lea, alții în Iuliu Cezar. După cum n-au lipsit comentatori care să distingă aportul romantismului francez, note din Victor Hugo, din Dumas tatăl și chiar din Casimir de la Vigny. De la Vrancea, receptiv la curentele mari ale romantismului, a suferit concomitent și influența ideilor filozofice și îndeosebi estetice ale vremii în care trăia. În piesele lui rămâne viu însă acel sigiliu românesc pe care l-a imprimat atât temelor folclorice cât și adevărurilor îngropate până la el în pagini cronicărești. Așa cum a scris Mihail Dragomirescu, imaginile lui se aprind. În erupția personajelor, în vâlmășagul situațiilor, de-a lungul celor patru acte de explozie romantică, în care 44 de eroi își manifestă prezența scenică, scrisului de la Vrancea apare scânteietor și neasemuit. Apus de soare evocă ultimii ani de domnie ai marelui voievod. Actul întâi de expunere îl înfățișează pe Ștefan Bătrân, sprijinit de doamna Maria, glumind cu fetele de la curte sau dând porunci la hatman și părcălapi. Complotul lui Ulea se presimte. În actul 2, scena dintre Ștefan și Maria precede înodarea intrigii propriu-zise. În scăunarea lui Bogdan prilejuiește în finalul actului 3 înfruntarea dintre Ștefan și paharnicul Ulea, o înfruntare care este în fond un monolog. Ștefan evocă trecutul și aruncă peste praful învoielilor vechi și călcate valul de speranță al unui viitor domnesc. Oh, pădure tânără, unde sunt moșii voștri? Unde sunt părinții voștri? Unde sunt bătrânul Manuil și Goian și Știbor și Cânte și Dobru și Juga și Gangur și Gotcă și Mihai Spătarul și Ilea Hurucomisul și Dașboc Pârcărabul și Oană și German și Fiara Palosului Podur? Pământ! Și pe oasele lor s-a așezat și stă tot pământul Moldovii ca pe umeri unor urios! Suflarea! Bătrânețea! Să unesc apusul într-un gând zicând că sunt creștin. Și trimișii mei au bătut din poartă în poartă rugându-se mai mult pentru ei ca pentru noi să lase războaiele de zavistie și să se ridice împotriva primejdii oștești a creștinătății. Le trebuia un om? Era. A fost. Acum e bolnav. Văzând că rămâi cu făgăduielile, am căutat să unesc răsăritul. Au făcut cărări bătând drumurile pustii oamenii mei și degeaba. Învoieli cu peceți în calapoade, iscălituri fudule și praful s-a ales de învoieli. Vladislav un molâu, un întristat. Alexandru un fudul, un iagelon, o sluga popii de la Roma. Când voi fi în fața lui, voi îndrăzni să-i zic: Doamne, tu singur știi ce a fost pe inima mea, că în tine am crezut și că nicio deșertăciune nu s-a lipit de sufletul meu, că am stat zid neclintit în fața păgânilor, dar toți m-au părăsit. Doamne, osândește-mă după păcatele mele și nu mă osândi de pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor. Țineți minte cuvintele lui Ștefan care m-a fost baci până la dânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Nu, nu-i nimic, bătrân, bolnav și neputincios. Mantia asta e prea grea pentru mine, s-o poarte altcineva mai tânăr. Bogdane, pe umerii tăi mantia asta și voi, mărturie a ceea ce ați văzut, spuneți țării că voința mea e să se ungă Bogdan de când sunt în viață, că voința mea și a ei a fost pururea una. Bogdane, vino, suie-te, așează-te, pune coroana. Bine, Doamne, binecuvintează și dă-mi mâna să o sărut. Ștefane, s-a prăbușit. Altfel nu s-ar fi putut. A murit. Cine se moare? Soarele nostru n-a pus încă. Monologul lui Ștefan este în realitate o lungă exclamație, o explozie lirică a permanențelor naționale, glasul direct al tradiției. Nimeni n-a rezumat în câteva fraze, cu mai multă siguranță și cu mai multă emoție, sufletul dintotdeauna al Moldovei. Iar de când a scris de la Vrancea, rostirea lui Ștefan și până azi, publicul românesc nu ascultă pe critici. El aclamă. Finalul piesei se confundă cu sfârșitul lui Ștefan. Domnul Moldovei moare romantic pe scenă după ce, ca un taur îndârjit, îl izbise pe Ulea. Cine vrea pe ștefăniță? Nepotul răposatului domn al Moldovei. Cine a zis că sunt bătrân și bolnav? Pe Ulea l-am măsurat cu privirea, murise înainte de a-l izbi. Picăturile astea sunt calde. În fie ce o staș e o fiară. Iată-l, pândește călare, calul îi tremură și joacă, bagă pintenii până la rădăcină. Chiuie de înfioară valea Racovățului, unde e mai greu acolo cade, un leu în mijlocul dihorilor. Zboară capetele până nu mai simte mâna din umăr. Când mă văzu, își cuprinse fața cu amândouă mâinile și eu cu amândouă o învârti și trecu prin el ca printr-un aluat ce se dospește. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu? Dar cine e de vină? Eu, Ștefan Voievod, am suit pe Bogdan pe tron. Eu, Ștefan Voievod, i-am așezat cu mâna mea coroana strămoșilor mei. El fu de față și văzut ce vreau eu și tot sfatul și toată ostășimea. Sufletul nu vrea și ca un scos din fire se aruncă în sabia mea. Cine e de vină? Se cutremura Moldova și o prăpastie se deschise și cu acest sfânt oțel opri cu tremurul și umplui prăpastia. Da! Da! S-a împlinit legea! Ți-ai împlinit menirea ca și mine. Vada. Maria, da. Maria. Răsuflarea. Deschideți geamurile. Da. Apă. Da, să te odihnești. Mă voi odihni. Bogdan e domn. Uită tot. Voi uita tot. Nu voi aduce aminte de nimic. Ah. acesta mănăstirii Putna. Nu vine, mai iute! Ce să fie, Maria ta? Nu doamna aceea înfășurată negru, ea o să vie mai degrab decât am dorit-o. Poftim, te-am privit de atâtea ori în față, nu mi-e frică de tine. Și vin odată, Bogdane, că nu pot! Maria ta! Maria ta! Vreau în niciun fel să micșorez impresia pe care v-a lăsat-o ascultarea acestor fragmente, dar nu mă pot opri să nu vă citez distribuția premierei din 1909, distribuție care în ochii oricărui iubitor de teatru rămâne augustă. Ștefan era Constantin Notara, Zaharia Bărsan îl juca pe Hatmanul Arbore, Ion Manolescu era Bogdan cel Orb, iar în părcălabul Costea apărea Ion Iancovescu. Storin era Clucerul Staver, Belcot doctorul Ieremia, pe doctorul Șmil îl interpreta Petre Liciu, iar pe Țugulea Maria Giurgea. Doamna Maria era Constanța Demetriad. Pe afiș mai figurau în roluri mai mici Maria Filoti, Eugenia Ciucurescu, Tina Barbu, iar în Oana juca Marioara Voiculescu. N-au participat doar la această premieră cele mai prestigioase figuri ale scenii românești de atunci. Datorită unei întâmplări care desigur n-a fost oarbă, afișul a cuprins în același timp toate strălucirile scenei noastre viitoare. Notara, care crease pe Ștefan în Apus de Soare, a interpretat pe Luca Arbore în Viforul. Ambele roluri sunt desigur cele mai mari din teatrul nostru de gen. Noua piesa lui de la Vrancea, care acopere spațiul istoric 1524-1527, este în mod evident și în conformitate cu canoanele clasice mai bine făcută. Problema fundamentală rămâne însă aceeași, soarta Moldovei. În apărarea viziunii lui despre țară, domnul continuă să se înfrunte cu boierii. Conflictul interior însă, din Apus de Soare, Ștefan cel Etern contra lui Ștefan cel Bătrân, se transformă în Viforul, în conflictul dintre Ștefăniță contra lui Ștefan. Marele domnitor murise, dar spiritul, gândurile, idealurile lui trăiesc în grupul de boieri care îi rămăseseră credincioși și mai ales în Luca Arbore. Spre deosebire însă de Apus de Soare, personajele sunt mai diferențiate. Iată, de exemplu, scena dintre doamna Tana și Oana din actul 1. În acest castel învechit, toate mi se par noi. Sălcile-l plâng, și ulmii bătrânii-l cântă. Ah, povestește, moană de sfântul, că tare mi-e dor de el. Da, Tana, cuibul vulturului e în părăsire. Câțiva ostași în meterezi. Bine că mai poposiște făniță pe aici. Cum era la trup? Micșor, dar trezea codre cu chiotul lui. Cum avea ochii? Ochii? Ca solzul de pește. Și de semânia s-a prindeau ca pară și fulgera cu privirile. Pe tine te-a iubit, Oana. Da. Da. Dumnezeu să-l odihnească în sânul lui Abra. Te mângâia? O, malinta. Și umbla binișor, binișor cu mine, cu mâinile lui năsprite de mânerul paloșului și de frânele lui Voitiș. Înainte de a-și da duhul, mi-a mărturisit, ca și cum ar fi visat. Și tu ce ai făcut? Am plâns. Cum? Am plâns, Tana. De ce? Aș fi vrut să nu mai fiu decât să-l pierd. Să fie pierdut vouă și Moldovei? Cu cine semăna? Cu mine. Bietul tata. Bunul tata. Sfântul tata. Dar aducea și cu ștefăniță. Rotunjor la obraj, bălai, cu nasul în sus. La chip. Statul potrivit, lat în spete. La trup. Iute la mânie. La porniri. Chipzuit, meșter și năpraznic la războai. Conflictul dintre Ștefăniță și Luca Arbore se precipită în același act. Asta e puterea unui mușatin, stăpânitor a toat, certat de tot, hă? Ursilica asta de catifea s-a prins și arde pe mine. Ori nu mai sunt boier, ori nu mai dăm. Ascultă-mă, măria ta, și iartă-mă că sunt bătrân și nu știu a vorbire. Eu am îmbătrânit portar al Sucevii sub patru domni, sub Ștefan cel Sfânt, sub Bogna, sub măria ta când erai copil și sub măria ta de când luași toate pe mână. Că de două ori te-a uns mitropolitul teoctist cu Sfântul Mir domnesc. Odată când urmași în scaun viteazului Bogdan, a doua oară când împliniști 14 ani. Dar păi cum să zici, măria ta, au nu mai sunt boier, au nu mai e domn? Da, da, așa e, așa e! Zi, Arbore, zi! Apoi eu știu una, că numai boului e dat să tragă cu capul în jos și să rabde ale omului fără să spuie păsul până o cădea și o plezni. Iar omul să îndure greu cu capul sus, așa, și să se plece domnului după ce își va spune păsul. De măria ta, eu nu țiu la foloasele leșilor și ale craiurilor, ci la folosul țării și a domnului meu, că de-am avea peste noi pe nebiruitul Ștefan. Față bune, că de unde nu? E, că de asta nu ne dăm îndărăt nici față de măria ta. Ne plecăm și iaca. Și n-avem pe bătrânul Ștefan, ci pe tânărul Ștefăniță. Iscusit, îndrăsneț, viteaz. Dar nu i-a sosit ceasul să fie ce-a fost al mafra. Că n-o mai fi noi, vor asculta copiii noștri cum ascultam și noi de sabia lui Hristos și să dea Maica Precista așa să fie. În finalul actului, Luca Arbore plânge uciderea fiului său Cătălin. Nu văd pe Cătălin, doar Toader și Nichita. Bătrân nesocotit, trebuie să vie mai la urmă. Ce? Tu străi? Da, tată. Tu străi? Ia că pe al treilea. Rănit? Mort. Doamne, ce s-am făcut? Și ce mi-ai făcut? Cine, eu? Ce faci, Maria ta? Aer, aer. E adevărat? Adevărat? Nu face nimic, Toader. Nu face nimic, Nichita. Nu face nimic, Maria ta. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Mie mi s-au dus brațele și ochii mării tale cea mai tare platoșe de oțel și un ostaș drept credincios. De-acu soarele va arde capul meu. Pe ploaie și pe viscol nu-l voi acoperi până voi închide ochii și se va deschide pământul. Adevărat că a murit? Și nu plâng, nu? Uitați-vă la mine că nu plâng. Împrumutați-mi lacrimile voastre să plâng la capul Cătălinei meu. O lacrimă, numai una. În actul 3, Luca înfruntă deschis pe Ștefăniță în numele lui Ștefan. Ai vrut să domnești? Aș fi putut și n-am vrut. N-am vrut. Uns domn și ai fost domn. Dovadă că nu împlinise 11 ani și ai întărit Dania pe care Cosma Șarpe o făcuse mănăstirii neamțului. Nu-i așa, boie? Așa e. Cum e hrana? Cum e Baloș? Cum e Petrică? Spuneți voi! Baloș! De Maria ta, cum să fie? Ai fost fără să fie. Dar nici Arbore n-a fost. Nu mi-a apăr bătrâneța și zilele amărâte, ci obrazul și cinstea. Scrisul din carte seamănă cu scrisul meu, dar nu cu sufletul meu. Dușmani s-au adunat mulți că am fost drept și neînduplecat. Da? Și ce vrei să zici? Că Maria ta, fără să știi, ai căzut în cursa ce mi s-a întins mie și o iei de bun. Aseară pică episcopul, azi noapte se prinse cartea. Cum să o plăzmuiască cineva așa de repede? De două săptămâni se știa de sosirea episcopului. A fost moarte de om. Să-l vedem. L-am văzut eu. Cine e? Să-l vedem și eu și boie. Nu trebuie. Zici că omul a fost ucis de aproz. Zic. Să-i vedem. Cine sunt? De te uita la ei, e schimbat de la aproz în hatman. Și de ce să nu-i vedem, Maria ta? Nici nu vreau. Atunci cum să cercetăm pâra ce îi s-aduce? Am cercetat-o eu! Cum să-l judecăm? L-am judecat eu! Și după care, lege? Legea! Sunt eu! Ura n-are lege. Ura. Ura pe care am crescut-o. Am gătit-o. Am ținut-o de mână. Arbre. Am scăldat-o. Am culcat-o. Am mângâiat-o. Arbore, arbore. Am pus-o pe tron. Am povățuit-o. I-am arătat calea binelui. Ura care împândește din senin amărâtele mele zile. Ura aceasta fără pereche. Ura aceasta fără pereche a răpus și pe Cătălin. Acum le văd. N-am vreme să vă spui. Cine pândește a mai pândit. Pe Cătălin. Da, da, pe Cătălin. Na, trotușene, inelul pe care îl țiu de la Ștefan cel Sfânt. Na, Isaac, cruciulița pe care am purtat-o de când eram mic. Na, cățelene, cartea aceasta de rugăciune. Na, Ieremie, iconița. Na, simă mătăniile. Na, Condrea cuțitul. N-a secuiene punga aceasta. N-a cărăbăț. Și pentru tine nu mi-a mai rămas nimic. Nimic decât un sărutat. Nu mă plâng pe mine care mă duc, ci pe Cătălin care s-a dus și pe voi care rămâneți. Fiara a dat de sânge. Măghile! Măghile! Poruncește, Maria ta. Ia-i sabia! Tu? Nici când n-a căzut din mâna mea. M-aș omorâ. Omoară-te! A, nu! Vreau să fii ucigașul bătrânului care te-a crescut. Ești ascândit! Ce faci, Maria? Fără judecată! Ce a zis? Eu! Tu! Și fără frigă! Ce a zis? Eu! E? Haide, Ian! Să aveți grijă de copiii mei. Copii, le port eu de grijă. Finalul actului 4 adună pe doamna Tana cu Ștefăniță, Oana și cu unii boieri. Acest act este desigur cel mai dramatic din piesă și poate din toată opera lui de la Vrancea. În acest sens, Viforul înfirmă pe criticii care s-au grăbit să-i reproșeze caracterul liric sau chiar epic. În realitate, de la Vrancea își manifestă temperamentul scenic cu un dinamism care ne ține încordați de la prima replică până la cea din urmă. Ca să se împlinească ce este scris. E, și ce este scris? Să murim de mână de ucigaș, ca și Cătălin, ca și Albre, ca și Toader, ca și Nichita, ca toți care te apropie și au sufletul curat. Ah! Moldovo! Ce zile ai ajuns! Cinstea și slava ta, Arbore și Cărăbăți, uciși ca niște tâlhari din porunca întunericului! A domnului Muiere! Fii fornă praznic care învăluie cu prinsul și prinde pe călător și trece peste el și la acoperă, care prinde oștile și trece peste ele și la acoperă, care prinde noroadele și trece peste ele și le acoperă! Așteaptă! Așteaptă până mâine, Maria ta, să te mai gândești! Până la sfârșitul lumii? Nu, nu, m-am gândit! Vă mulțumim, Doamnă! Dumnezeu să vă trimeată harul lui cerești și să vă dea destule puteri ca să vedeți ce veți vedea! Maria ta! Ești puternic! Sunt! Ești ca Samson! Orb și mâna filistienilor când a luat în brațe stâlpii pe care stă bolta casei. Sunt! Și ca un urea scuturându-se, a clintit stâlpii din loc și a năruit bolta și a perit și el cu ceilalți sutruire. Stâlpii! Suntem noi! Aha! Aha! Voi sunteți stâlpi, a? Bolta e Moldova! Și pe ruinele sub care ne teri, altul mai vrednic se va ridica! Petru, a? Ce Petru? Că-i os din osul lui Ștefan cel Mare! Ai rămas! Ia-i! Lovitura și capul! Să-i toci ca pe câlți! Pe cărăbăți întâi! Ba nu pe el la urmă! Să vadă cum se dau de-a rostogorul capetele celorlalți! Auzitați ce a zis celor de demult! Să nu ucizi, iar eu vă zic vouă că cine va ucide, vinovat va fi judecat. O nebună! Aiute! Aiute, că mi-e sete! Însetat vei fi și setea ta nu se va potoli! Săcuiano! Condra! Sima! Ieremia! Cățălas! Săraci! Ce mutu a ostenit? Nu mai vrea? Și cărăbăț! S-a dus! Ce-ai făcut, Ștefăniță? M-am făcut domn! Na, ia pune asta! Ia, da, să fie a ta, a mutului! Păcat că nu vorbește! Trebuie! Supune-te, carne! Îți poruncește sufletul! Ăsta-i paharul! Doamne, să bem. Tu să bei? Să uităm. Ce-a fost nu mai este. Un pahar, doamne, ia-l al meu. Am apucat să beau. Cam amar. Ți s-a părut? Și un miros. A fost trezit. Proaspăt. Toarnă-mi în coif. Să bem în sănătatea doamne. Da, doamne. Să uităm grijile. S-a dus Maica Domnului. Pământ fericit al Moldovii! Ți-a fost dat să vezi în scaunul tău bătrân un domn tânăr, falnic, blând și îndurător. Blând și îndurător. Cu mine tăria și viața, nădejdea și lumina, cu mine mântria și biruința, cu mine neamul va străluci ca soarele la nămiez. La o parte, la o parte că trece oastea lui Ștefăniță Vodă. Cronicar, turnați seul vă păițele voastre și scriți faptele mărețe ale Domnului, care a fost mai bun ca Alexandru cel Bun, mai cu minte ca Mircea cel Bătrân și mai viteaz ca Ștefan cel Mare. Ce vă uitați așa? Dați-mi paharul plin. Cu el plin mă voi sui în scaunul bunicului meu. Ăla la o parte! Pânza aceasta prăfuită! Ce? Te încrunzi? Ne, de ce pălești? Și ce sunt bătăliile tale? Jucării? Ce este Maria ta? Ce-ai Maria ta? Adu-mă la Maria ta. Bineșor, Maria ta. N-are nimic, moghilă. Dați-i vin. Vorbea așa de frumos. O arsură. Nimic. Ține caz, bunicule. Turnați-mi! Sabia ta n-a vrut să iasă. Cine-mi zicea? N-are să iasă, n-a ieșit. Voi despărți ce-i al tău de ce al meu. Și Moldova cui o lași? Mi-a lui? Moldova? Ea mea! Voi despărți chipul tău de scaunul acesta. Scaunul e al meu. Se-ntunecă. E noapte. E ziua și lumina. Marte, Marte. Nu mai văd. O travă. Doctorul, doctorul. N-are ce să-ți mai facă. Întuneric, întuneric. Cine l-a otrăvit? Eu. Am scăpat, Moldova. Nu deșteptați pe Ștefăniță. Viforul sunt în fond trei conflicte. Ștefăniță se împotrivește lui Cătălin, lui Luca Arbore, doamnei Tana. Tot ceea ce n-a pus de soare era o dramă intimă, devine în această piesă conflict exterior romantic. Petre Liciu, creatorul lui Ștefăniță, a fost urmat în rol de Aristide Demetriad, de Tony Bulandra, de Al Critico. Fiecare din acești mari interpreți a adăugat nota lui personajului. Numai notara în Luca Arbore a rămas neîntrecut și doar Haralam Polizu, excelentul actor de pe vremuri al Teatrului Național, i-a preluat moștenirea. Se știe că în Luceafăru autorul a luat tot din cronicile lui Ureche întâmplări din prima domnie a lui Petru Rareș. A luat chiar personajii din Apus de Soare și din Viforul. Cât despre spectacol, realizat la înalt nivel tehnic și cu mare fidelitate istorică, el a reunit pe același afiș numele lui Notara în Petru Rareș, Vasile Neonescu, Iancu Petrescu, Iancu Brezeanu, Petre Liciu, Ion Soreanu, Ion Livescu, Zaharia Bărsan, Olimpia Bărsan, Eugenia Ciucurescu, precum și pe extraordinara Tina Barbu în rolul Genunii. Acest din urmă rol a fost ulterior preluat de Agepsina Macri, pentru care a și fost scris. Critica timpului a reluat, cu poate mai multă îndrituire decât în cele două piese anterioare, argumentele cu privire la lipsa de dramatism în sensul tradițional al cuvântului. Cu mai multă îndrituire, spuneam, și cu mai mult efect, deoarece Luceafărul, după ce a făcut lungă carieră în anul 1910, a fost de atunci rare ori reluat. Strălucirea piesei stă concentrată mai mult în actul întâi. În scena 5, Petru Rareș se prezintă boierilor în câteva monologe de avânt și de culoare. Ce e, mă? Bine că venireți. Un nebun se închină, sărută pământul. Ce vrei, străine? Vreau ce vrea Moldova și Dumnezeu. Nu vă spus eu. Dar ce vrea Dumnezeu și ce vrea Moldova? Dumnezeu vrea legea. Moldova pe Ștefan cel Mare. E, Ștefan e țărână. Și ce a pierit trăiește încă. Cel ce trăiește va pieri iar. Și din el va răsări iarăși. Ce glas îți merge la inimă. Parcă ar fi cu minte. Dar nu pricep. În curând îi pricepe. Chemați pe Balu și pe Groza. aici, dinaintea castelului, să judece și să aleagă. Du-te, Cremene, și-i cheamă. Ce-a fi vrând? N-a spus. Ce-a spus, Corve? Mult. Ai priceput? Priceput. Tot? Cât i-a dat omului să priceapă? Că e un om mogârdici. Eu deloc. Ascultă, mogârdici. E? Că-și mogârdici te cheamă. Dar nu o să mă cheme Majarul. Cine-și-a bătut joc de tine cu un coip de vicrăim și cu o za, parcă a fi de rămlean? Mi se pare că m-a luat la vale. Păi te-aș pofti să vii și mâine, să-ți deschizi. Șt! Uite-i că vin. Logofătul Baloș cu mersul lui de neam ales și Groza cu părul roșcat ca foc, cu barba alburie, cât e de gros și calcalul flămând. Nu deschide, stăpâne! Ziua singur, fără arme, nu poate fi decât un om bun. De unde a suflat vântul? Ce vrei, străine? Spune pe șleau. Mă iartă, boierule. Vorbește. Dar după câte am îndurat mai mult de jumătate din cei 43 de ani cât ți-am împlinit, îmi tăiași curajul de la început. Ce ți-am zis eu? Că sunt străin. Străin de Suceava. De castelul Aista? Tocmai aici să fiu străin. Aici unde am crescut, unde am încălecat caii domnești, fără șa, fără frâu, cu mâna înfiptă în coama lor, gonim ca o stafie sub privirile arhanghelului. Cine să fie asta? Ei, cine ești? Petru Voivod. Petru Pribeagul? Am pribegit 22 de ani, dar nu sunt Petru Pribeagul, ci Petru Rareș, fiul Rărășoaiei și al... Și al? Al lui Ștefan cel Sfânt. Tu? Eu, Baloș. Știu că ești logofătul Toader Baloș. Te-am cunoscut acum 30 de ani. Erai diac al treilea. Într-o zi scriei un sine de Danie și cerneala se întinse la un mislete și pătaș pira de vițel. Logofătul tău a zvârlit cu călimările și-ți rupse urechea. Mă vârteam pe lângă tine, îmi ziceai Petru Cucuietul. Eu nu te cunosc. Îmi spui întâmplări adevărate, dar tocmai fiindcă sunt adevărate, câți nu le-or fi știind. Mă cunosc Clucerul Moghilă, Pârcălabul Grumază, Vornicul Jurji și câți alții cărora le săream pe genunchi. E de mult. Morții nu pot avorbire despre noi. Eu aștept un Petru, cam ca tine de înalt. Frumos, băietan. Nu zic frumos, ești și tu. Cu mustăcioară subțire. Tu ai barbă înspicată și mustăți negre și lungi. Alb și rumen la față. Tu ești prăjit de soare. Subțire și sprinten. Tu ești pietros și voinic. Din mândrețea de copil te văz bărbat zdravân. De-ai fi ala. Ar trebui să se ridice măria sa de la putna și să mărturisească că tu ești Petru al Rărășoaiei și al... Altfel nu glumim. Corbea, Sandomir, luați-l sub paza voastră. Numai în castelul din Suceava nu fusese închis. A, e bine la noi, umbră cât lumea. Dormi și apar n-ai de ziua de noapte. Cu zgan cât poftești, cerșii și mari și lacuri și... Să vă dau și alte dovezi. Da, căci din ce ai spus ar trebui să dovedești dovezile tale. Cremene, da. Cheamă-i și pe ceilalți din castel. Da, să vie toți. Să scoatem lumina de sub obroc. A, să scoatem, de ce să nu scoatem? Dacă vrea să iasă. Nu vă spuneam eu? Nu te amestica. De ce să nu mă amestec? Boierii au dreptate. Un pârlit află din auzite că ar fi gol scaunul Moldovei și țop și el. Eu sunt Petru, copilul Rărășoaie și al lui. Doamne, iartă-mă. Vin, Cremene. Vin cu toți. Pan Micul, Pan Liciu, Pan Șandru, Pan Crazneș, Cosma, Altă de Chelaru Hârea. Boieri, care din voi cunoaște pe drumețul acesta? Să mărturisească. Hipeș om, dar nu-l cunosc. Să-l vede. Nu-l cunosc. Ar fi ostaș. Așa s-ar crede după uitătură. Ochii lui joacă, ne măsoară și ne coprinde. Mâna dreaptă are bătături. Semn că a tras paloșul de multe ori în viață. Și o ține dezlipită de trup, ca și cum ar fi gata de trântă dreaptă. Și ce vrea logofete Baloș? Zice că ar fi Petru. Petru? Care Petru? Așa e, care? Al rărișoaie și al... Să dovedească. Cum altfel? De zis e ușor. Nu mă cunoașteți. Nu vă cunosc. Ne vom cunoaște. De o lună am părăsit Polonia. Într-un suflet trecui prutul. Ajunsei la Hârlău. Văzui pe bătrâna mea maică. Crezui că aș fi omorât-o strângând-o în brațele mele. Îndete-o vivlie și-mi zise: aici zice despre tine tată tău. Iacă vivlia și iacă ce se glăsuiește la fața a doua de la Evanghelia lui Marcu. La 15-a zi a lunii august 6992, Maria a născut un copil care se va chema Petru. Și acest fecior să se știe că este din Maria și Ștefan Voivod. Scris am eu, Luca Arbore, portarul Sucevei. Iscălit, Io Ștefan Voivod. Cel mai frumos text din piesă este însă mărturisirea din scena a patra. Viața este un vis. Vis? Când se sfârșește viața. Dar ce lăsăm după noi urmașilor noștri e și un fapt și un drept și o putere de a trăi. Da. Moștenitorii noștri nu ne vor măsura viața după bucuriile ei, ci după jertfele pe care le-am făcut știind că ne jertfim pentru bucuriile lor. Eu m-am suit pe Ceahlău și am făcut ochii roată. Și-am plâns ascultând că am vis jale aceluiași neam risipit la trei coroane deosebite. În Ardeal se lasă pe trei văi, a Someșului, a Mureșului și a Oltului moldoveni să adea. M-am tras pe munte în jos și am privit petrecătoarea Uituzului ca pe o fereastră. Și-am visat. Și-am biruit la Feldioara, la Brașau, la Cetatea de Baltă, la Ciceiu, la Rodna, la Unguraș, la Bistrița, oștile Craiului Ferdinand și ale Chezarului Carol. Eu am visat. Să viseze și urmașii mei. Ai făptuit. Smil, smil, vindecă mâna cam de lucru cu leșii. Norod mic, vise mari. Da, strătoșene. Mic ești tu! Neamul care se crede mic se micșorează. În lume nu poți trăi cerșind, căci nu e loc de pomană pentru cerșetori. Concluzii? Ce valoare pot avea în fața cititorilor și a spectatorilor lui de la Vrancea opinii critice care ar sintetiza într-un elogiu academic rezerve și prețuiri? Poate că Luceafărul conține frumuseți literare mai pure. Desigur, Viforul are mai mare valoare dramatică, dar din așa zisa trilogie Apus de Soare nu mai așteaptă nici consacrări, nici contestații. Piesa s-a așezat în raftul cel mai de sus al dramaturgiei noastre și va constitui, desigur, mulți ani de acum înainte un model pentru unii, un îndreptar pentru alții și un motiv de pietate pentru noi toți. Ați ascultat Biografia unei capodopere, trilogia lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Apus de Soare, Viforul, Luceafărul. A prezentat Nicolae Carandino. Fragmentele din piesele lui de la Vrancea au fost decupate din înregistrările Teatrului Radiofonic. În distribuție, George Calboreanu, artist al poporului, Alexandru Critico, artist emerit, Gheorghe Ciprian, artist al poporului, Clodi Bertola, artistă emerită, Aglaie Metaxa, Eliza Petrăchescu, Ion Marinescu.